โดยสรุปความเป็นอนิจจังในความเข้าใจระดับที่เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงสอนว่าสำหรับผู้สร้างความเจริญหรือผู้เจริญขึ้นแล้วต้องตระหนักว่าความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนเป็นเสื่อมได้เมื่อไม่ต้องการความเสื่อมก็ต้องไม่ประมาทต้องหลีกเว้นและกำจัดเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมพยายามสร้างและเปิดช่องให้แก่เหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่จะรักษาความเจริญนั้นไว้สำหรับผู้พลาดเสื่อมลงไปก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยละทิ้งเหตุปัจจัยที่ทำให้เสื่อมนั้นเสียกลับมาสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญต่อไปยิ่งกว่านั้นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางเจริญอยู่แล้วก็สามารถส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นได้โดยเพิ่มพูนเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญให้มากขึ้นพร้อมกับที่ต้องไม่ประมาทหลงระเริงในความเจริญนั้นจนมองไม่เห็นความเป็นไปได้ของความเสื่อมและเหตุปัจจัยต่างๆที่จะให้เกิดความเสื่อมนั้นเสียเลยกล่าวมาถึงขั้นนี้ก็มาถึงหลักธรรมสำคัญที่สุดที่เป็นเครื่องประสานระหว่างสัจธรรมกับจริยธรรมคือการที่จะต้องมีปัญญาตั้งต้นแต่รู้ว่าความเสื่อมและความเจริญแท้จริงที่ต้องการนั้นคืออะไรเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องการนั้นคืออะไรตลอดจนข้อที่ว่าจะเพิ่มพูนความสามารถของมนุษย์ในการเข้าไปบันดาลเหตุปัจจัยต่างๆได้อย่างไรหลักอนิจจตาจึงมีความหมายอย่างยิ่งในทางจริยธรรมตั้งแต่ให้ความหวังในการสร้างความเจริญก้าวหน้ารับรองหลักกรรมคือความมีผลแห่งการกระทำของมนุษย์จนถึงเน้นความสำคัญของการศึกษาอบรมให้เกิดปัญญาที่สำหรับจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมีผลดีข้อ2ย่อยในด้านชีวิตภายในหรือคุณค่าทางจิตใจโดยตรงหลักอนิจจตาช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันความจริงในขณะที่ทางด้านชีวิตภายนอกสามารถใช้ปัญญาหลีกเว้นความเสื่อมและสร้างสรรค์ความเจริญได้ต่างๆภายในจิตใจก็ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของความเสื่อมหรือความเจริญเหล่านั้นรู้จักที่จะถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับมันโดยไม่ต้องถูกซัดเหวี่ยงฉุดกระชากไปอย่างเลื่อนลอยมืดมัวเพราะการเข้าไปยึดมั่นก็ติดอยู่กับเกลียวคลื่นส่วนโน้นส่วนนี้ในกระแสของมันอย่างไม่รู้หัวรู้หนจนช่วยตัวเองไม่ได้ที่จะช่วยคนอื่นเป็นอันไม่ต้องพูดถึงผู้มีจิตใจเป็นอิสระรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานเท่านั้นจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญที่แท้จริงไม่ใช่เพียงความเจริญที่อ้างสำหรับมาผูกรัดตัวเองและผู้อื่นให้เป็นทาสมากยิ่งขึ้นหรือถ่วงให้จมต่ำลงไปอีกและจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากความเจริญที่สร้างขึ้นนั้นได้มากที่สุด พร้อมกับที่สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้อย่างดีในทางจริยธรรมขั้นต้นหลักอนิจจตาสอนให้รู้ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายจึงช่วยไม่ให้เกิดความทุกข์เกินสมควรในเมื่อเกิดความเสื่อมหรือความสูญเสียและช่วยไม่ให้เกิดความประมาทหลงระเริงในเวลาเจริญในขั้นสูงทำให้เข้าใจถึงความจริงโดยลำดับจนเข้าใจหลักอนัตตาทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยจิตที่เป็นอิสระไม่มีความยึดมั่นถือมั่นปราศจากทุกข์อย่างที่เรียกว่ามีสุขภาพจิตสมบูรณ์แท้จริงหลักอนิจจตามักมีคู่นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องปลอบใจตนเองหรือปลอบใจผู้อื่นในเมื่อเกิดพิบัติความทุกข์ความสูญเสียต่างๆซึ่งก็ได้ช่วยได้ผลช่วยให้คลายทุกข์ลงได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างการใช้หลักอนิจจตาในรูปนี้ย่อมเป็นประโยชน์บ้างเมื่อใช้ในโอกาสที่เหมาะสมและโดยเฉพาะสำหรับให้สติแก่ผู้ไม่คุ้นหรือไม่เคยสำนึกในหลักความจริงนี้มาก่อนแต่ถ้าถึงกับนำเอาการปลอบใจตัวแบบนี้มาเป็นหลักในการดำรงชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ด้วยการปลอบใจตัวเองอย่างนี้จะกลับเป็นโทษมากกว่าเพราะเท่ากับเป็นการปล่อยตัวลงเป็นทาสในกระแสโลกหรือการไม่ได้ใช้หลักอนิจจตาให้เป็นประโยชน์นั่นเองเป็นการปฏิบัติผิดต่อหลักกรรมในด้านจริยธรรมขัดต่อการแก้ไขปรับปรุงตนเองเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่พุทธธรรมจะให้แก่ชีวิตได้กล่าวโดยย่อจริยธรรมหรือการรู้จักถือเอาประโยชน์จากหลักอนิจจตามีอยู่สองขั้นตอนคือขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนาก็บรรเทาหรือกำจัดทุกโศกได้เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่พึงใจก็ไม่หลงไหลมัวเมาเพราะรู้เท่าทันกฎธรรมดาขั้นตอนที่สองเร่งขวนขวายทำกิจที่ควรทำต่อไปให้ดีที่สุดและทำด้วยจิตที่เป็นอิสระเพราะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่เป็นไปเองหรือเลื่อนลอยหรือตามความปรารถนาของเราผู้ที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ยั่งยืนย่อมเปลี่ยนแปลงไปจะทำอะไรไปทำไมแล้วปล่อยชีวิตให้เลื่อนลอยปล่อยอะไรอะไรไปตามเรื่องแสดงถึงความเข้าใจผิดและปฏิบัติผิดต่อหลักอนิจจตาขัดกับพุทธโอวาทที่เป็นปัจฉิมวาจาว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท 2. ในหลักทุกขตามีเกณฑ์สำคัญสำหรับกำหนดคุณค่าทางจริยธรรมอยู่2อย่างคือ 1. ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆที่เป็นส่วนย่อยๆลงไปและองค์ประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างล้วนไม่เที่ยงกำลังตกอยู่ในอาการเกิดขึ้นแปรไปและสลายตัวตามหลักอนิจจตาอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นสิ่งที่เป็นหน่วยรวมนั้นจึงเท่ากับเป็นที่รวมของความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งต่างๆ และแฝงเอาภาระที่พร้อมจะแตกแยกและเสื่อมสลายเข้าไว้ในตัวด้วยอย่างเป็นที่เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะควบคุมองค์ประกอบต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่นั้นให้คุมรูปเป็นหน่วยรวมตามรูปแบบที่ประสงค์ก็ดีการที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการก็ดีจะต้องใช้พลังงานและวิธีการจัดระเบียบเข้ามาร่วมเป็นองค์ประกอบช่วยให้เป็นเหตุปัจจัยเพิ่มขึ้นอีกด้วยยิ่งองค์ประกอบส่วนย่อยๆต่างๆนั้นมีมากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเท่าใดก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นและมีการจัดระเบียบที่ละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้นเท่านั้นการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องทำด้วยตัวเหตุปัจจัยของมันและรู้ชัดถึงความสำเร็จผลหรือความผิดพลาดพร้อมทั้งทางแก้ไขต่อไปตามความพร้อมของเหตุปัจจัยเหล่านั้นนี้คือวิธีปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างอิสระไม่ผูกมัดตัวและไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ส่วนวิธีที่ตรงข้ามจากนี้ก็คือการกระทำตามความยึดอยากด้วยตัณหาอุปาทานได้นำเอาตัวเข้าไปผูกมัดให้สิ่งเหล่านั้นบีบคั้นซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองแล้วก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีอย่างใดขึ้นมา 2. ตามหลักจิตในอริยสัจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อทุกข์ได้แก่ปริญญาที่การกำหนดรู้หรือทำความเข้าใจหมายความว่าเรื่องทุกข์นี้บุคคลมีหน้าที่เกี่ยวข้องเพียงแค่กำหนดรู้หรือทำความเข้าใจเท่านั้นการปฏิบัติต่อทุกข์โดยถูกต้องตามหลักจิตในอริยสัจนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่เป็นเรื่องที่มักถูกมองข้ามไปพุทธธรรมสอนให้ปฏิบัติต่อทุกข์ด้วยการศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้จักทุกข์คือให้รู้จักปัญหาของตนเองมิใช่เพื่อเป็นทุกข์แต่เพื่อปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องแล้วจะได้ไม่มีทุกข์หรือพูดอย่างง่ายๆว่าเพื่อจะได้มีความสุขที่แท้จริงนั่นเองพูดอีกในหนึ่งก็คือหลักจิตในอริยสัจสอนว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นปัญหาแก่ตนมนุษย์จะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้รู้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนที่สุดก่อนที่จะลงมือจัดการแก้ไขปัญหานั้นการศึกษาปัญหาไม่ได้หมายความว่าเป็นการสร้างปัญหาหรือหาปัญหามาใส่เติมแต่เป็นวิธีการที่จะทำให้ปัญหาหมดไปต่างหากผู้ที่ไม่ทราบหลักจิตในอริยสัจอาจปฏิบัติต่อทุกข์อย่างผิดพลาดไร้จุดหมายเผลอออกนอกทางและอาจกลายเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตนด้วยการมองโลกในแง่ร้ายไปก็ได้เมื่อทราบหลักเกณฑ์ใหญ่ๆสองข้อนี้แล้วจึงควรกำหนดคุณค่าต่างๆในทางจริยธรรมของหลักทุกขตาดังต่อไปนี้ 1. การที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นการเจริญและการสลายตัวทำให้เกิดความกดดันขัดแย้งและการที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้ภาวะเช่นนี้แสดงว่าสิ่งทั้งหลายมีความบกพร่องมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์นี้ยิ่งมีมากขึ้นโดยสัมพันธ์กับการเวลาที่ผ่านไปและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งทั้งหลายที่จะรักษาสภาพของตนไว้หรือขยายตัวเข้าสู่ความสมบูรณ์จึงต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาการดำรงสภาพชีวิตที่ดีไว้การนำชีวิตเข้าสู่ความเจริญและความสมบูรณ์จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลา 2. เมื่อความขัดแย้งดิ้นรนต่อสู้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะเป็นเหตุปัจจัยภายในหรือภายนอกก็ตามการฝืนแบบที่ชื่อย่อมให้ผลร้ายมากกว่าผลดีไม่ว่าจะเป็นกรณีของสิ่งต่างๆบุคคลหรือสถาบันเช่นในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นต้นดังนั้นการรู้จักปรับตัวและปรับปรุงจึงเป็นเรื่องสำคัญและข้อนี้ย่อมเป็นการย้ำความจำเป็นของปัญญาในฐานะหลักจริยธรรมสำหรับรู้เท่าทันและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงตัวเหตุปัจจัย 3. ความสุขและสิ่งที่ให้ความสุขอย่างที่เข้าใจกันในโลกก็ตกอยู่ในหลักความจริงข้อนี้ด้วยความสุขเหล่านี้ย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวหนึ่งแง่ที่ว่าจะต้องแปรปรวนไปจากสภาพที่เป็นความสุขหรือจากสภาพที่จะหาความสุขนั้นได้อย่างหนึ่งและดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจให้ความพึงพอใจได้โดยสมบูรณ์อย่างหนึ่งผู้ที่ฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้ยังขาดสติย่อมเท่ากับทำตัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความไม่สมบูรณ์ของสิ่งเหล่านั้นหรือทิ้งตัวลงไปอยู่ในกระแสความแปรปรวนของมันแล้วถูกฉุดลากกดดันและบีบคั้นเอาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้สุดแต่สิ่งเหล่านั้นจะแปรปรวนไปอย่างไรความหวังในความสุขมากเท่าใดเมื่อความแปรปรวนหรือผิดหวังเกิดขึ้นความทุกข์ก็รุนแรงมากขึ้นตามอัตราเป็นการหาความสุขชนิดขายตัวลงเป็นทาสหรือเอาค่าของชีวิตเป็นเดิมพันผู้หาความสุขที่ฉลาดเมื่อยังยินดีที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อยู่จึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริงแสวงหาและเสวยความสุขอย่างมีสติสัมปชัญญะโดยประการที่ว่าความแปรปรวนของมันจะก่อโทษให้เกิดพิษภัยหรือเกิดความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถึงจะเป็นอย่างไรก็ให้รักษาอิสรภาพของจิตใจไว้ให้ดีที่สุดข้อ4ความสุขแยกโดยคุณค่ามี2ประเภทคือความสุขในการได้สนองความต้องการทางประสาททั้ง5และสนองความคิดอยากต่างๆอย่างหนึ่งความสุขในภาวะจิตที่ปลอดโปร่งผ่องใสปราศจากสิ่งข้องขัดขีดกั้นจำกัดความนึกคิดเช่นความวิตกกังวลความรู้สึกคับแคบและกิเลสต่างๆที่พัวพันจิตใจอย่างหนึ่งความสุขประเภทแรกเป็นแบบที่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกคือวัตถุและอารมณ์สำหรับสนองความต้องการต่างๆลักษณะอาการของจิตใจในสภาพที่เกี่ยวข้องกับความสุขประเภทนี้คือการแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเป็นอาการนำหน้าอย่างหนึ่งและความรู้สึกที่ยึดติดคับแคบหวงแหนผูกพันเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง อาการเหล่านี้มีความสำคัญมากในทางจริยธรรมเพราะเป็นอาการของความยึดอยากหรือความเห็นแก่ตัวและในเมื่อไม่จัดการควบคุมให้ดีย่อมเป็นที่มาแห่งปัญหาต่างๆการที่ต้องอาศัยอารมณ์อย่างอื่นต้องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกเช่นนี้ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่สุขประเภทนี้จะต้องทำให้ตัวบุคคลตกเป็นทาสของปัจจัยภายนอกในรูปใดรูปหนึ่งไม่มากก็น้อยและความแปรปรวนของปัจจัยภายนอกย่อมทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่บุคคลนั้นความสุขประเภทนี้ทางธรรมเรียกว่าสามิตสุขเป็นสุขเนื่องด้วยหาสิ่งสำหรับมาเติมความรู้สึกบางอย่างที่ขาดไปหรือพร่องอยู่คือต้องอาศัยอามิตรส่วนความสุขประเภทหลังเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งสนองความอยากอารมณ์ภายนอกต่างๆมาเป็นองค์ประกอบหรือเป็นเครื่องเสริมเป็นภาวะของจิตใจภายในอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองไม่มีสิ่งรบกวนโดยอาจบรรยายลักษณะได้ว่าเป็นความสะอาดเพราะไม่มีความรู้สึกที่เป็นกิเลสต่างๆเข้าไปปะปนขุ่นมัวสว่างเพราะประกอบด้วยปัญญามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นกว้างขวางไม่มีขีดจำกัดมีความเข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะรับรู้พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะวิสัยสงบเพราะไม่มีความกระวนกระวายปลอดจากสิ่งกังวลใจไม่ว้าวุ่นหวั่นไหวผ่อนคลายราบเรียบเสรีเพราะเป็นอิสระไม่มีสิ่งที่จำกัดความนึกคิดไม่มีความกีดกั้นข้องขัดโลกเราไม่ยึดติดไม่คับแคบเปิดกว้างแผ่ความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีด้วยเมตตาไปยังมนุษย์สัตว์ทั่วหน้ารับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นด้วยกรุณาร่วมบันเทิงใจด้วยมุทิตาในความสุขความรุ่งเรืองสำเร็จของคนทุกคนและสมบูรณ์เพราะไม่มีความรู้สึกขาดแคลนปกพร่องว้าเหวมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานเปรียบในทางร่างกายเหมือนการมีสุขภาพดีเพราะเป็นภาวะที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่ในตัวในเมื่อไม่มีโรคเป็นข้อบกพร่องในภาวะจิตเช่นนี้คุณธรรมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญก็คือความเป็นอิสระไม่เที่ยวเกาะผูกพันเป็นธาตุและปัญญาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงคุณธรรมสองอย่างนี้แสดงออกในภาวะของจิตที่เรียกว่าอุเบกขาคือภาวะที่จิตราบเรียบเป็นกลางพร้อมที่จะเข้าเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะวิสัยตามที่ควรจะเป็นด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ความสุขประเภทนี้มีคุณค่าสูงสุดในทางจริยธรรมเรียกว่านิรามิตสุขไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นภาวะที่ไม่มีปัญหาและช่วยขจัดปัญหาเป็นภาวะที่ประณีตลึกซึ้งซึ่งอาจเกินกว่าที่จะเรียกว่าเป็นความสุขจึงเรียกง่ายๆว่าความพ้นทุกข์เพราะแสดงลักษณะเด่นว่าพ้นจากข้อบกพร่องและความแปรปรวนในการดำรงชีวิตของชาวโลกซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่งอยู่ด้วยเป็นธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะได้รับสิ่งสนอง ความต้องการทุกอย่างได้ทันใจทุกครั้งตลอดทุกเวลาสมหวังเสมอไปและคงอยู่ตลอดไปเพราะเป็นเรื่องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกและมีความแปรปรวนได้ตามกฎธรรมชาติจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องพยายามสร้างสภาพจิตอย่างที่เรียกว่าความสุขประเภทที่สองไว้ด้วยอย่างน้อยพอเป็นพื้นฐานของจิตใจให้มีสุขภาพจิตดีพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่าสุขสบายมีความทุกข์น้อยที่สุดรู้จักว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อความสุขประเภทที่หนึ่งนั้นเพื่อมิให้กลายเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นสภาพจิตเช่นนี้จะสร้างขึ้นได้ก็ด้วยการรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอาศัยการรู้เท่าทันหลักความจริงของธรรมชาติจนถึงขั้นอนัตตาข้อ5ในการแสวงหาความสุขประเภทที่1ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนั้นจะต้องยอมรับความจริงว่าเป็นการเข้าไปสัมพันธ์กันของคู่สัมพันธ์อย่างน้อยๆ2ฝ่ายเช่นบุคคล2คนหรือบุคคล1กับวัตถุ1เป็นต้นและแต่ละฝ่ายมีความทุกข์มีความขัดแย้งบกพร่องไม่สมบูรณ์แสงติดตัวมาด้วยกันอยู่แล้วเมื่อสิ่งที่มีความขัดแย้งกับสิ่งที่มีความขัดแย้งมาสัมพันธ์กันก็ย่อมมีทางที่จะทำให้เกิดขัดแย้งเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและระดับความรุนแรงตามอัตราการปฏิบัติที่ผิดตัวอย่างง่ายในกรณีการแสวงหาความสุขนี้เพื่อความสะดวกยกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสวยความสุขและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกเสวยทั้งผู้เสวยและผู้ถูกเสวยมีความบกพร่องและขัดแย้งอยู่ในตัวด้วยกันอยู่แล้วเช่นตัวผู้ถูกเสวยเองไม่อยู่ในภาวะและอาการที่พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเสวยความสุขตามความต้องการของตนฝ่ายผู้ถูกเสวยก็ไม่อยู่ในภาวะและอาการที่พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะถูกเสวยในภาวะเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมเสียบ้างเลยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ตระหนักหรือไม่ยอมรับความจริงนี้ย่อมถือเอาความยึดอยากของตนเป็นประมาณและย่อมเกิดอาการขัดแย้งระหว่างกันขึ้นเริ่มจากความขัดใจเป็นต้นไปอันหนึ่ง อาการที่ผู้เสวยยึดอยากต่อสิ่งที่ถูกเสวยนั้น ย่อมรวมไปถึงความคิดผูกหวงแหนไว้กับตนและความปรารถนาให้คงอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปด้วยอาการเหล่านี้เป็นการขัดแย้งต่อกระบวนการของธรรมชาติที่เป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยต่างๆจึงเป็นการนำตนเข้าไปขัดขวางความประสานกลมกลืนกันในกระบวนการของธรรมชาติเมื่อดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเหล่านี้ถือเอาแต่ความอยากความยึด คือตัณหาอุปาทานเป็นประมาณก็คือการเป็นอยู่อย่างฝืนทื่อๆซึ่งจะต้องเกิดความกระทบกระทั่งขัดแย้ง บีบคั้นและผลสะท้อนกลับที่เป็นความทุกข์ในรูปต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากยิ่งกว่านั้น ในฐานะที่คู่สัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเป็นส่วนประกอบอยู่ในธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างกันนอกจากจะเกี่ยวข้องไปถึงกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเป็นส่วนรวมแล้วยังมักมีส่วนประกอบอื่นบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างพิเศษเป็นตัวการอย่างที่สามอีกด้วยเช่นบุคคลที่อยากได้ของสิ่งเดียวกันเป็นต้นความยึดอยากที่ถูกขัดย่อมให้เกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแย้งออกมาระหว่างกันเช่นการแข่งขันต่อสู้แย่งชิงเป็นต้นเป็นอาการรูปต่างๆของความทุกข์ยิ่งจัดการกับปัญหาด้วยความยึดอยากมากเท่าใดความทุกข์ก็ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นแต่ถ้าจัดการด้วยปัญญามากเท่าใดปัญหาก็หมดไปเท่านั้นโดยในนี้จากอวิชชาหรือโมหะคือความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจึงอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวด้วยโลภะเมื่อขัดข้องหรือถูกขัดขวางและไม่มีปัญญารู้เท่าทันก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทำลายจากกิเลสรากเหง้า3อย่างนี้กิเลสรูปต่างๆก็ปรากฏขึ้นมากมายเช่นความตระหนี่ความริษยาความหวาดระแวงความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความกลัวความพยาบาทความเกลียดคร้านเป็นต้นเป็นการระดมสร้างปัจจัยแห่งความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในตัวมากขึ้นมากขึ้นและกิเลสอันเป็นเครื่องหมายแห่งความขัดแย้งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นสิ่งสำหรับกีดกั้นจำกัดและแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแห่งธรรมชาติความขัดแย้งต่อธรรมชาตินี้ย่อมส่งผลร้ายสะท้อนกลับมาบีบคั้นกดดันบุคคลนั่นเอง เป็นการลงโทษโดยธรรมชาติโดยในนี้ทุกในธรรมชาติ หรือสังขารทุกจึงแสดงผลออกมาเป็นความทุกข์ที่รู้สึกได้ในตัวคนเช่นเกิดความรู้สึกคับแคบมืดคุณมัวอึดอัดเร่าร้อนกระวนกระวายกลัดกลุ้มเกิดผลร้ายต่อบุคลิกภาพและก่ออาการทางร่างกายเช่นโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ที่เป็นอาการตามปกติทางร่างกายอันเป็นธรรมดาสังขารเช่นความเจ็บปวดในยามป่วยไข้ทวีความรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นตามปกติของมันเพราะความเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทานเป็นการซ้ำเติมตนเองหนักยิ่งขึ้น เป็นการก่อความทุกข์ความขัดแย้งความคับแคบอึดอัดขุ่นมัวให้เกิดแก่คนอื่นๆขยายกว้างออกไปเมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ละคนต่างระดมสร้างกิเลสขึ้นมาปิดกั้นแยกตนเองด้วยความเห็นแก่ตัวความขัดแย้งต่างๆก็เกิดเพิ่มพูนมากขึ้นสังคมก็เสื่อมโทรมเดือดร้อนเพราะผลกรรมร่วมกันของคนในสังคมนี่คือกระบวนการทำให้สังขารทุกข์เกิดกลายเป็นทุกขเวทนาหรือความทุกข์แท้ๆคือทุกขทุกข์ขึ้นมาเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยอวิชชามีชีวิตอย่างฝืนคือต่อกระบวนการธรรมชาติและปล่อยตัวลงเป็นธาตุในกระแสของมันเรียกสั้นๆว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่น วิถีที่ตรงข้ามจากนี้ก็คือการเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริงคือรู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญารู้จักที่จะปฏิบัติโดยประการที่ว่าทุกในธรรมชาติที่เป็นไปตามสภาวะของมันเองตามธรรมดาสังขารจะคงเป็นแต่เพียงสังขารละทุกข์อยู่ตามเดิมของมันเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นทั้งยังสามารถถือเอาประโยชน์จากสังขารทุกข์เหล่านั้นด้วยโดยเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ก็เข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปาทานก็ไม่เข้าไปยึดถือมันไม่เป็นอยู่อย่างฝืนทื่อๆไม่สร้างกิเลสสำหรับมาขีดวงจำกัดตนเองให้กลายเป็นตัวการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาบีบคั้นตนเองมากขึ้นรู้จักที่จะอยู่อย่างกลมกลืนประสานกับธรรมชาติด้วยการประพฤติคุณธรรมต่างๆซึ่งทำใจให้เปิดกว้างและทำให้เกิดความประสานกลมกลืนเช่นเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อกันกรุณาคือความคิดช่วย ช่วยเหลือมุทิตาคือความบันเทิงใจในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางตัดสินเหตุการณ์ตามเป็นจริง ตามเหตุปัจจัยและราบเรียบไม่หวั่นไหวต่อกระแสโลกความสามัคคีความร่วมมือการช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แก่กันความเสียสละความสำรวมความอดทนความเคารพอ่อนน้อมความมีวิจารณญาณไม่หลงไหลในเหตุการณ์เป็นต้นอันเป็นทางตรงข้ามกับกิเลสที่สร้างความขัดแย้งอยากความคับแคบเช่นความเกลียดชังความพยาบาทความวิษยาความกลัดกลุ้มวุ่นวายใจความแตกแยกความแข่งแย่งแข่งดีการเห็นแก่ได้การตามใจตนเองความหุนหันความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งความกลัวความหวาดระแวงความเกลียดคร้านความเฉื่อยชาความหดหู่ความมัวเมาความลืมตัวความลุ่มหลงงมงายเป็นต้น นี่คือวิถีแห่งความมีชีวิตที่ประสานกลมกลืนในธรรมชาติการสามารถถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติหรือใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้การอยู่อย่างไม่สูญเสียอิสรภาพอย่างที่ว่าอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาซึ่งถือว่าเป็นการมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐสุดตามสุภาษิตว่าปัญญาชีวิงชีวิตตะมาหุเศษถัง3ความเข้าใจในอนัตตามีคุณค่าความสำคัญทางจริยธรรมคือ 1. ในขั้นต้นทางด้านตัณหาช่วยลดทอนความเห็นแก่ตัวมิให้ทำการต่างๆโดยยึดถือแต่ประโยชน์ตนเป็นประมาณทำให้มองเห็นประโยชน์ในวงกว้างที่ไม่มีตัวตนมาเป็นเครื่องกีดกั้นจำกัดอันหนึ่งภาวะที่สิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนของมันเองเกิดจากส่วนประกอบและเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นสอนว่าสิ่งทั้งหลายจะปรากฏรูปเป็นอย่างไรเริ่มแล้วแต่การปรุงแต่งด้วยการบันดาลเหตุปัจจัยและชักโยงเชื่อมความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและขอบเขตวิสัยความสามารถโดยในนี้ จึงเป็นการย้ำข้อที่ว่าบุคคลควรปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายตรงตัวเหตุปัจจัยด้วยท่าทีที่เป็นอิสระซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ได้ทั้งผลสำเร็จตามความมุ่งหมายและไม่เกิดทุกข์เพราะตัณหาอุปาทาน 2. ในขั้นกลางทางด้านทิฏฐิทำให้จิตใจกว้างขวางขึ้นสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องพิจารณาและจัดการกับปัญหาและเรื่องราวต่างๆโดยไม่เอาตัวตนความอยากของตนตลอดจนความเห็นความยึดมั่นถือมั่นของตนเข้าไปขัดแต่พิจารณาจัดการไปตามตัวธรรมตามตัวเหตุตัวผลตามที่มันเป็นของมันหรือควรจะเป็นแท้ๆที่สามารถตั้งอุเบกขาวางจิตเป็นกลางเข้าไปเพ่งตามที่เป็นจริงงดเว้นอัตตาธิปไตยปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย 3. ในขั้นสูงการรู้หลักอนัตตาก็คือการรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างแท้จริงคือรู้หลักความจริงของธรรมชาติถึงที่สุดความรู้สมบูรณ์ถึงขั้นนี้ทำให้สลัดความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ถึงความหลุดพ้นบรรลุอิสรภาพโดยสมบูรณ์อันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมอย่างไรก็ดีความรู้แจ่มแจ้งในหลักอนัตตาต้องอาศัยความเข้าใจตามแนวปฏิจจสมุปบาทและการปฏิบัติตามแนวมรรคซึ่งจะกล่าวต่อไป 4. กล่าวโดยทั่วไปหลักอนัตตาพร้อมทั้งหลักอนิจจตาและหลักทุกขตาเป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องแท้จริงของหลักจริยธรรมอื่นๆโดยเฉพาะหลักกรรมและหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเช่นเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนความเป็นไปในรูปกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์สืบต่อเนื่องอาศัยกันจึงเป็นไปได้กรรมจึงมีได้และเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนความหลุดพ้นจึงมีได้ดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดีคำอธิบายในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทที่จะกล่าวต่อไปพุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์ก็ความรู้เท่าทันสภาวะของไตรลักษณ์ภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้สภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปต่อไปจนถึงวิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปต่อไปจนถึงวิญญาณซึ่งเกิดจากสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาได้จากที่ไหน ท่านเอ๋ยอริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วได้พบเห็นอริยชนทั้งหลายฉลาดในอริยธรรมฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรมได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในสัพพุริสธรรม ฝึกอบรมดีแล้วในสัพพุริสธรรมย่อมไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาไม่มองเห็นอัตตามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอัตตาไม่มองเห็นอัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอริยสาวกนั้นรู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นฆาตกรตัวจริงตามที่มันเป็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นฆาตกรตัวจริงอริยสาวกนั้นไม่ยึดติดไม่ถือค้างไว้ไม่มั่นหมายปักใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนของเราอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ที่อริยสาวกนั้นไม่ยึดติดไม่ถือมั่นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลละนานเนี่ยท่านคหบดีอย่างไรจึงชื่อว่าป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจในข้อนี้ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับไม่ได้พบเห็นอริยชนทั้งหลายไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้ฝึกอบรมในอริยธรรมย่อมมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนคืออัตตามองเห็นตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนมองเห็นตนในรูปเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่ารูปเป็นเรารูปของเราเวทนาเป็นเราเวทนาของเราสัญญาเป็นเราสัญญาของเราสังขารเป็นเราสังขารของเราวิญญาณเป็นเราวิญญาณของเรา